छत्रभिक्षु महाबाहो गुण कर्म विभाग यो हो गुणा गुणेशु वर्थम इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भंति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय चित्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उससे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। आपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाते हैं और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई है। वह जानते हैं कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह कभी सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह सत्यविद कहलाते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हम भगवत गीता यथा रूप से पाठ करते हैं। ये भगवत गीता यथा रूप अयथा रूप भी है। बहुत भगवत गीता के संस्करण है। छत्रविद इस यथारूप भगवद गीता का संस्करण में छत्रविद ये शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद ऐसे देते हैं कि छत्रविद का अर्थ है जो वो व्यक्ति जो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिद आनंदमय जीवात्मा हूं, भगवान का अंश कृष्ण का अंश है और परम तत्व है ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ये तत्व शब्द श्रीमद् भागवत में ये परम सत्य में ये तीन विभाजन है। ये तत्व का विश्लेषण का श्लोक में श्रीमद् भागवत में आते हैं कि वदन्ति तत् तत्वविदस् तत्वम यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्वविद् इस भगवद गीता श्लोक में तत्वविद् शब्द है और लगभग एक ही शब्द है श्रीमद् भागवत में। वदन्ति तत् तत्वविदस्, तत्वविदस् मतलब जो तत्वविद् है, जो जानते तत्व क्या है। वे कहते हैं कि वो परम तत्व ब्रह्मा परमात्मा और भगवान इस तीन विभाजन में परिप्रेक्षित होते हैं। तो तत्व तत्व इस शब्द का क्या अर्थ है? तत्व का अर्थ है किसी भी वस्तु का सार अंश का वर्णन, जैसे विष्णु तत्व, जीव तत्व। विष्णु तत्व और जीव तत्व में क्या भेद है? दोनों हम जीव तत्व बोलते हैं और भगवान विष्णु का एक नाम है विष्णु सहस्र नाम में जीव। तो जीव का मतलब जो जीवित है, तो भगवान भी जीवित है। परंतु सामान्यतः ये जीव शब्द विशेषकर जीव आत्मा जो भगवान का क्षुद्र अंश, वो जीव आत्मा का वर्णन करने के लिए जीव शब्द का प्रयोग होता है। तो परम जीव है भगवान विष्णु। तो विष्णु तत्व है भगवान अनेक रूप में, वो एक ही भगवान प्रकट होते हैं, राम नृसिंह वराह कूर्म और आदि रूप कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो विष्णु विभु है अर्थात सर्वशक्तिमान, वे पूर्ण ऐश्वर्यमय है। और जीव केवल भगवान विष्णु का अंश है। तो जीव में पूर्ण ज्ञान हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है जीव के लिए। जीव तटस्थ शक्ति है। जीव भगवान विष्णु की एक शक्ति प्रकाश है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तटस्थ इसका अर्थ है जैसे नदी का तट, तो कभी कभी जल के अंदर है और कभी कभी जल का बहा। तो इस प्रकार जीव आत्मा तो वैकुंठ स्थिति में रह सकते अथवा भौतिक बहिरंग शक्ति प्रकाशित महामाया अर्थात इस भौतिक जगत में रह सकते, इसलिए तटस्थ है। मुक्त हो सकते अथवा बाधित हो सकते। तो विष्णु तत्व जीव तत्व दोनों में क्या भेद है? इस भगवद गीता यथारूप में हम स्पष्ट मिलते हैं कि जीव कौन सा तत्व है और भगवान विष्णु नारायण हरि कृष्ण कौन सा तत्व है। और जो तत्व अवित परंतु सोचते हैं कि मैं तत्वविद हूं और इस प्रकार कहते हैं कि जीव और भगवान एक ही है, जो भगवद गीता के बहुत संस्करण में इस तत्व अज्ञान प्रकाशित होते हैं कि जीव और भगवान एक ही है। तो ऐसे तत्व कहने से तो तत्व का तत्व में विभ्रमित होने से कोई तत्वविद नहीं हो सकते। तो तत्व क्या है इसको समझना चाहिए। सामान्यतः लौकिक विचार है कि वो भक्ति कथा हरि कथा तो वो विशेष लीला कथा होना चाहिए, परंतु हमारे आचार्यगण विशेषकर जन साधारण में लीला कथा नहीं कहते, तत्व कथा कहते। क्योंकि जब तक हम नहीं समझते हैं कृष्ण कौन है, तब तक लीला सुनने से वो लीला श्रवण करने का फल जो प्रेम प्राप्ति है जो प्राप्त नहीं होगा, विपरीत फल दुष्ट फल करीब आ जाओ। भक्तिनाथ ठाकुर इस उदाहरण में दिया कि वो फल और यदि हमारा बल नहीं है ऊपर से फलों और वृक्ष से फलों संग्रह करने के लिए, यदि हम प्रयास करेंगे हम केवल दुष्ट फल अर्थात बासी फल या कच्चा फल मिलेंगे। तो पहले कृष्ण कौन है, हम कौन है, इसको समझना चाहिए। तत्वविद्धु महाभाव और जो तत्वविद है उनका क्या लक्षण, जो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा मेरा धर्म है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचित वही धर्म है। इंद्रियों का स्वामी उनके इंद्रियों की सेवा करना भक्ति कहलाते हैं। तो जो इस तत्व को पूर्ण समझते हैं तो वो व्यक्ति का क्या लक्षण है, लक्षण है कि उनकी कोई आकर्षण नहीं है इंद्रिय सुख भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, सदैव तत्पर रहते हैं भगवान कृष्ण का सुख कहेगी। तो वो ही लक्षण है, तो तत्वविद होना चाहिए। तो विष्णु तत्व है, माया तत्व है, शक्ति तत्व है, जीव तत्व है। शक्ति तत्व क्या है, दुर्गा पूजा सामने है, बंगाल में वो विराट महोत्सव है नहीं दुर्गा पूजा, विशेषकर कलकत्ता में विराट विशाल महोत्सव होते हैं, करोड़ करोड़ रुपये का खर्चा होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। दुर्गा पूजा शक्ति उपासक, दुर्गा पूजा विशेषकर पालन करते हैं, शाक्त बोलते हैं। तो शक्ति तत्व क्या है, शक्तिमान है भगवान और उनकी अनेक असंख्य शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधाय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चाहिए। परम सत्य परमेश्वर की अनेक शक्तियां हैं जिनके बहुत नाम है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति इत्यादि। उनमें दो शक्ति प्रधान है, अतः वो सब शक्ति दो विभाग में आते हैं, अंतरंग शक्ति और बाहिरंग शक्ति। बाहिरंग शक्ति की मूर्ति है दुर्गा देवी और अंतरंग शक्ति की मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। तो वैष्णव भी शाक्त है, पूरे भारत में और विशेषकर बंगाल में ऐतिहासिक पारंपरिक द्वेष भाव होते हैं, वैष्णव समाज और शाक्त समाज के बीच। देखें इस प्रकार का द्वेष तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैष्णव भी शाक्त है, हम भी शाक्त हैं। हम परम शक्ति श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं और हम दुर्गा भी उनको भी मानते हैं, लेकिन वो शाक्त जैसे दुर्गा को मानते हैं उस प्रकार भी है। तो शाक्त का मत है कि दुर्गा देवी परम है। देवी भागवत में लेख है कि परम स्रोत है दुर्गा देवी, दुर्गा से भगवान विष्णु, भगवान महादेव, सब देवताओं का उद्भव होता है। देवी भागवत में है और श्रीमद् भागवत की कथा की विपरीत है। श्रीमद् भागवत में एक ही और श्रीमद् भागवत गीता में अहम सर्वस्य भवतः कि सभी वस्तुओं का स्रोत है भगवान विष्णु, तो यही लेख है। तो इस देवी भागवत में एक तो समस्या है, एक है कि उपुराण शास्त्र की तालिका में देवी भागवत नहीं आते। 18 मुख्य पुराण शास्त्र है और उपपुराण में उपपुराण भी है, वो देवी भागवत तो ये पुराण तालिका में तो नहीं आते। ये एक आधुनिक सृष्टि है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण की सभी प्रख्यान लेखे उसका अर्थ परिवर्तन करके देवी भागवत की सृष्टि हुई। शाक्त पंडित उसको देवी भागवत के लिखने वाले हैं। तो सभी प्रख्यान एक ही है, परंतु वो श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में जिसमें विष्णु हे भगवान वे सभी वस्तुओं की सृष्टि करता है, तो उसको परिवर्तित होते हैं देवी भागवत में कि देवी शक्ति बहिरंग शक्ति सब वस्तुओं के स्रोत है। तो ऐसे ही तत्व समझने चाहिए, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, ये भक्ति तत्व। भक्ति क्या है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाशय उनकी चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म और उनकी बहुत ग्रंथों में वो भक्ति तत्व का विशद विश्लेषण किया। तो धर्म तत्व भक्ति तत्व, भक्ति किस किस प्रकार होती है, लोग उसमें श्रद्धा दो प्रकार है, लौकिक श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा। भक्ति में कहीं कहीं स्तर है, नैष्ठिकी भक्ति जब निष्ठा होती है तब वास्तव भक्ति, भक्ति का वास्तव आरंभ होते हैं। तो ये सब विश्लेषण और भक्तिविनोद ठाकुर की कल्पना नहीं है, वो सब कुछ जो लिखते हैं सब भक्ति तत्व जो विश्लेषण करते हैं वो सब गोस्वामी ग्रंथों से उद्धृत है, विशेषकर रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु और जीव गोस्वामी पाद के संदर्भ शत संदर्भ, जिसमें ये सब भक्ति तत्व का पूर्ण विश्लेषण। तो भक्ति तत्व में रस तत्व भी है, तो ये सब समझना चाहिए। भक्ति तो मूर्खों के लिए नहीं है, भक्तजन तो परम पंडित है। तो देखिए तो कितना श्रम होते हैं एक सामान्य विषय को समझने के लिए, इंजीनियरिंग जैसे बाला विद्या नागा में टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है, टेक्नोलॉजी वान आश्रम का विचार है, टेक्नोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है शूद्रों के लिए और परम विज्ञान है वो इस प्रकार का सूक्ष्म विचार तत्व ज्ञान क्या है और कैसे मशीन बनाना चलाना ये शूद्रों के लिए सब उग्र कर्म है। तो ये सब निम्न विषय समझने के लिए कितना प्रयत्न होना चाहिए। तो भक्ति तत्व समझने में, तत्व ज्ञान समझने के लिए अध्ययन भी करना चाहिए, परंतु इस तत्व ज्ञान तो केवल अपनी बुद्धि लगाने से प्राप्त नहीं होते। MSc या PhD वाला ऐसा होने से वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होते, केवल पांडित्य से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होते, भगवान की कृपा से मिलता है। यस्य देवे परा भक्त्य यथा देवे तथा गुरु तस्याय थे कथिता ही अर्था प्रकाशम थे महामना। जिनकी पूरी श्रद्धा है गुरु और भगवान में, वो व्यक्ति वो भक्त का हृदय में समस्त वैदिक शास्त्रों का भावार्थ और सारांश प्रकट होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किए और सदैव हरिकथा परिवेशन किया और साथ साथ उनकी शिष्यों भगवान की व्यवहारिक सेवा में लगे। तो श्रवण करना चाहिए, तत्व क्या है भगवान कृष्ण कैसे भगवान है। श्रील प्रभुपाद बहुत सारे दफे बोले कि केवल भगवान महान है यही बोलना तो नहीं चलेगा, तो कैसे महान है इसको समझना चाहिए। तो कैसे और कितना महान है भगवान इसको समझाने में श्रील प्रभुपाद सदैव तत्पर रहते थे और साथ साथ उनके शिष्यों को भगवान की सेवा में लगा। तो सेवा करने से, श्रवण करने से और विशेष का हरि नाम करने से इस कलयुग में विशेष है ये सब तत्व ज्ञान का साक्षात्कार होते हैं, अर्जन होते और साक्षात्कार होते हैं। और जो तत्व ज्ञानी है वो व्यक्ति का एक लक्षण है कि वो इंद्रिय सुख का प्रयास में कभी भी भाग नहीं लेते हैं। तो प्रेम प्रेम ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं और ये भक्त प्रेमी भक्त है महाप्रभु का स्वयं पार्षद है, तो ये सभी बात हम सुनते हैं लेकिन हम कैसे समझ सकते कौन प्रेमी भक्त है। तो क्या है किसी व्यक्ति का हृदय में अंतर्यामी भगवान जानते हैं। तो इसलिए शास्त्र में कि गुरु प्रेमी भक्त होना चाहिए तो ये लेख नहीं है, क्योंकि कौन समझ सकते कौन है प्रेमी भक्त। बहुत है जो अभिनय करते हैं प्रेम का अभिनय, तो केवल अभिनय से प्रेम नहीं होता। परंतु यही परीक्षा है भक्ति परेश अनुभव विरक्ति रण्यक्ति। भक्ति का अर्थ है भगवान का अनुभव करना और साथ साथ अन्य विषयों पर कुछ भी रुचि नहीं रखना। जो इंद्रिय सुख से अनासक्त और सदैव प्रयास करते हैं कृष्ण सेवा करना, सदैव उत्साही है कृष्ण कीर्तन करना, सदैव उत्साही है कृष्ण गुणगान करना, और विशेष और ये सब भक्ति भावना के लक्षण लक्षणों के साथ यही लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शुद्ध भक्त है उनकी कुछ भी रुचि नहीं है इंद्रिय सुख के लिए, क्योंकि वो वे तत्व ज्ञानी है। शुद्ध भक्तों के वो तत्व ज्ञानी नहीं है, वे परम सत्य भगवान कृष्ण का पूर्ण अनुभव करते हैं। तो ये पूर्ण अनुभव जो है भक्ति में उसमें प्रवेश करने के लिए तो सर्वप्रथम तत्वविद होना चाहिए, और तत्वविद होने के लिए एक और भी महत्वपूर्ण विधान है परिप्रश्न। तो इसलिए वो इसके पहले रामगिरिधारी प्रभु को बोला कि और प्रवचन के पश्चात कुछ समय रखूंगा वो प्रश्न पूछने के लिए। तो क्या प्रश्न है? बड़ौदा से चेन्नई कितने दूर है, कितने किलोमीटर? इस प्रकार का प्रश्न नहीं। के आमी के नहीं आमाय जा रहे था पचो। कौन पूछे इस प्रश्न? प्रश्न तो मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूँ। इस प्रश्न का पूछने वाला कौन? के आमी के नहीं आमाय जा रहे था पचो। के आमी मैं कौन हूँ? ओके आमाय जा रहे था पत्र अर्थात आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश, ये ताप त्रय बोलते हैं। ये तीनों मुझको उत्पीड़न करते क्यों? ये प्रश्न का पूछने वाले सनातन गोस्वामी थे, चैतन्य महाप्रभु से पूछे। तो ये सब तत्व अवम होना चाहिए ने? सनातन गोस्वामी कैसे चैतन्य महाप्रभु से कुछ इस चैतन्य चरितामृत में ये सनातन शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोले, रूप शिक्षा जो रूप गोस्वामी को बोले, रामानंद संवाद, तो ये सब तात्विक अंश चैतन्य चरितामृत में जो है वो सब संकलित है श्रील प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, यही पुस्तक में। आपका क्या प्रश्न? क्या और भगवान को क्या प्रश्न? ज्यादा आवाज से मेरा कान फट गया तो नहीं सुन। ईश्वर ईश्वर क्या? ईश्वर का मतलब क्या है? तो ये हिंदी में भी ये शब्द आते हैं, आपको नहीं समझते? नियंत्रण जो सबको नियंत्रण करते हैं वही ईश्वर है। आपकी शंका है तो डिक्शनरी देखो, यही परिभाषा है। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो आप स्वयं का खोज लेको, लेकिन यही परिभाषा है। ऐसा है मायावादी की रीति, तो साधारण किसी भी शब्द का साधारण अर्थ तो उसमें काल्पनिक अर्थ डालते हैं। तो ईश्वर इस शब्द का स्पष्ट अर्थ है जो सबको और सब कुछ नियंत्रण करते हैं, लेकिन वो मायावादी तो वास्तव स्वाभाविक अर्थ ग्रहण नहीं करके काल्पनिक अर्थ डालते हैं। ईश्वर का मतलब जो सर्वव्यापी है, जिसका कोई रूप नहीं है, ईश्वर का मतलब खुद ऐसे मायावादी अपराधी है। तो सामान्य स्वाभाविक अर्थ स्वीकार नहीं कर, तो यही अर्थ है। तो फिर परमेश्वर परमेश्वर का मतलब सब नियंत्रण के नियंत्रण एक नारी उनके एक बच्चे की ईश्वरी है बहुत ईश्वर है बहुत स्तर के ईश्वर है। भारत में वो क्या है सरपंच है गांव का सरपंच फिर टाउन का मेयर फिर MLA है DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तो ये सब ईश्वर है और सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर थियोरेटिकली राष्ट्रपति या राष्ट्रपति है। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न स्तर के ईश्वर है और इस देश में राजनैतिक संचालन में परमेश्वर है इस देश का परमेश्वर है राष्ट्रपति। तो ऐसे ही विभिन्न विभिन्न लोग के ईश्वर है इंद्रदेव चंद्रदेव शिव ब्रह्मा महेश ये सब ईश्वर है और सबके ऊपर है कृष्ण परमेश्वर देवादि देवता। और क्या हरे हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए पहले श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पढ़ी हुई तो फिर भी पढ़ना चाहिए ऐसा वो न्यूज पेपर जैसे एक बार पढ़ना फिर फैक्ट में ऐसे ही नहीं है बार बार पढ़ना चाहिए और भक्तों से श्रीमद् भागवत का अर्थ श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवत सार अर्थम अस्वादो रसिकाय सह भक्तों के श्रीमुख से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अर्थ श्रवण करना चाहिए। तो अच्छा हो श्रीमद् भागवत पढ़ो श्रीमद् भागवत यथारूप पढ़ना चाहिए। है आपके पास श्रीमद् भागवत प्रभुपाद का अनुवाद श्रील प्रभुपाद वो श्रील प्रभुपाद का ठीक है पढ़ो अच्छा होगा हम प्रसाद दिव्य है और जैसे जगन्नाथपुरी में एक ही प्रया में कोई संन्यास लिया है या तो कोई सामान्य रह गया है सबको बिना साथ किए हुए एक प्रया में प्रसाद देते हैं पूरी का तो फिर हम कभी कभी उसको भेद करते हैं कि किसी का चूठा है या तो महाप्रसाद है तो उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो अगर दिव्य है तो ऐसा क्यों कि वो भी देखते हैं कि किसका झूठा है और कौन सर्विस कर रहा है वो भी देखते हैं तो ऐसा क्यों। तो पहले इस्कॉन में वो सब प्रसाद जो झूठा था वो मतलब वो सब गेस्ट जो आए थे और कुछ रखते थे थाली में तो भक्तों वो सब कुछ ग्रहण किए थे ये एक भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछे कि ऐसा करना ठीक है। प्रभुपाद का उत्तर था कि ऐसा करना ठीक है, लेकिन शायद हम भक्ति में इतना सा उन्नत नहीं है ऐसे करने के लिए। तो सिस्टम था कि वो सब गेस्ट का प्रसाद उसको पहले सेवन करना है, फिर वो नया बनाना हुआ प्रसाद उसके बाद। लेकिन क्या है वो प्रसाद जो दिव्य है, लेकिन क्योंकि कम से कम भौतिक परिप्रेक्ष्य में वो साधारण द्रव्यों से बनाना हुआ है, तो इसलिए कुछ प्रसाद जो बाह्य दृष्टि में बासी था, तो भक्तजन उसको खाने से तो उल्टी किया और ऐसे बहुत बार ऐसे हुआ, तो इससे वो ऐसे सब कुछ बंद किया। वो प्रभुपाद बोले कि और सबसे अच्छा है कि वो सबको, और एक्चुअली ये प्राचीन विधान है कि वो सबको परिवेशन करने का समय सबको थोड़ा सा देना है, उसको लेते हैं फिर और थोड़ा देना है, तो ऐसे बार बार दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा देना फिर वो बहुत रखते हैं नहीं खाते हैं, तो ऐसे ये सब नियम है प्रसाद के लिए। दिव्य है परंतु संभावना है कि हमारी दृष्टि हमारा विचार वो दिव्य नहीं है। और क्या एकादशी के दिन जो महाप्रसाद होता है, ऐसा बताते हैं कि एकादशी के दिन अन्न दान मतलब अन्न किसी को नहीं दे सकते, वो महाप्रसाद क्या कर सकते हैं? महाप्रसाद का अनाज एकादशी दिन पर क्या करना चाहिए, तो उसको रखना है और द्वादशी दिवस पर। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि अगर खराब हो जाएगा नहीं वो अनाज, तो एक दिन में बासी नहीं, लेकिन उसमें साथ साथ में कोई ऐसी भी होती है तो खराब हो जाए ऐसी भी होती है। खराब ये शब्द हम प्रयोग नहीं करते के लिए। नहीं तो ऐसे ही अर्पण करने चाहिए जिससे वो सब मिक्स नहीं होते। चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि वो बासी अन्न प्रसाद तो गायों को देना था, गायों को। वो भी संभव है पक्षियों को। और क्या श्रीमद् भागवतम अमर मतलब उसमें कैटव धर्म नहीं है कुछ, टाइटल कैटव मतलब कुछ मटेरियल कोई भौतिक लाभ नहीं है, वो शुद्ध पुराण है श्रीमद् भागवतम। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई सारी कथाएं खत्म होने के बाद ऐसा लिखा हुआ आता है, फल श्रुति है कि ब्राह्मण यदि श्रवण करेंगे तो विद्वान होंगे, क्षत्रिय तो भूपाती होंगे। श्रीमद् भागवत का अंत में एक श्लोक है जिसका भावार्थ है कि श्रीमद् भागवत में बहुत कहानी है राजवंश ऐसे, जो श्रीमद् भागवत का सारांश नहीं है, लेकिन उसमें है जिससे श्रवण करने से लोग का आकर्षण या आश्वासन होगा त्याग के लिए, वैराग्य के लिए। तो इस प्रकार भी ऐसा फल श्रुति में समझना चाहिए कि वो श्रीमद् भागवत का सार अंश नहीं है। श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, तो जिससे अयोग्य व्यक्तियों भी योग्यता मिलेंगे। तो पहले कुछ ठोक देने, बंगाली में ठोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, संबेत, नहीं नहीं वो जैसे वो मछली डरने के लिए वो ऐसे कुछ कुछ मिठाई देने है, और फिर लालच तो सब में इंग्लिश में बेट बोलते, बांग्ला में ठोक बोलते हैं। कुछ आकर्षण देने ऐसे ही एकादशी का महात्म्य है, और वो एकादशी महात्म्य वो पुस्तक तो शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। एकादशी के बारे में वो नेक्चर डिवोशन में वो शिव प्रभुपाद लिखते हैं कि एकादशी का वास्तव महात्म्य है, वो सुयोग है विशेष श्रवण कीर्तन करने गोविंद के बारे में, और कि वो एक है पुत्रदा एकादशी, और एक एकादशी पालन करने से वो चंद्र लोक जाना है। तो भक्तों की कोई रुचि नहीं है उसमें, ये सब अभक्तों के लिए। भक्तजन तो सब कुछ केवल हरि की प्रीति के लिए करते हैं, लोक की वाय की वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूल आय व हरि सेवा अनुकूल लौकिक प्रथा शास्त्रीय प्रथा सब कुछ जो है भक्तजन सब कुछ करते हैं। किसलिए कहते यदि हरि सेवा के लिए अनुकूल होते हैं। हरे कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण को भूपति द्वारा जो रचित है उसमें आता है कि गोपियां जो है तो बहुत विषय है गोपियां के अलावा, लेकिन उसमें सब प्रश्न है केवल गोपियां के बारे में। क्या प्रश्न है? पहले तत्वभित होना चाहिए। गोपियां क्या है? शक्ति तत्व, शक्तिमान भगवान की अंतरंग शक्ति है गोपियां। तो जब तक हम इसी बात को नहीं समझते तो तब तक गोपी तत्व समझना संभव नहीं है। E equals MC square, ये बात सुने समझते हैं नहीं? तो कैसे equals MC squared, matter, light, speed, all this, हम पूछ सकते, लेकिन अगर वो मौलिक ज्ञान नहीं है फिजिक्स के, एक्चुअली तो प्राथमिक ज्ञान तो नहीं चलेगा। आइंस्टाइन और एक दो व्यक्ति के अलावा तो बहुत कम व्यक्ति है जो इसी बात को समझते। तो फिर भी सब साइंटिस्ट और सब सामान्य व्यक्तियों भी स्वीकार करते हैं कि E=mc2, नहीं समझते लेकिन स्वीकार करते। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि कृष्ण की गोपी लीला वो सर्वोत्तम लीला है। समझना वो बाद में हो, लेकिन समझना चाहिए कि गोपियां भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। और सब महान महान मुनि ऋषिगण, व्यास आदि मुनि ऋषिगण वो गोपी लीला का कीर्तन करते हैं। और केवल मूर्ख जन, नास्तिक जन गोपी लीला को भर्त्सना देते हैं। तो इसलिए परम आदर से कृष्ण की गोपी लीला को सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसमें प्रवेश करना तो जब तक अधिकार नहीं है तो तब तक हम ठीक है, हम कृष्ण बुक पढ़ेंगे, हाथ जोड़ के सम्मान देंगे और प्रयास करेंगे भगवद गीता का तत्व ज्ञान समझ। और एक्चुअली ये सब गोपी रहस्य का वर्णन है वो कृष्ण बुक में है, श्रील प्रभुपाद का लेख में है। तो फिर भी यदि अर्हता नहीं है समझना मुश्किल नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए हम कृष्ण बुक पढ़ते हैं, सुनते हैं कृष्ण लीला कैसे होती है, और वो सब समझने के लिए वो क्या है, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, तो इसलिए हम अधिक भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। यदि हम नहीं समझते कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं तो गोपी कथा बार बार सुनने से क्या होगा, तो हम साधारण युवतियां वो गोपी जैसे मानेंगे। तो भगवान कृष्ण गोपियों को भोग करते हैं और मैं भी वो भौतिक नारियों को भोग करूंगा। तो भगवद गीता से समझना चाहिए कि भोक्ता है कृष्ण, अहम ही सर्वयज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च। राधा का विस्तार, यदि मैं हाँ कहूंगा उससे आप क्या समझ रहे हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। इस तरह से लिखा है महाराज कि वो भौतिक कर्मों से मुक्त हो गई, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूँ। तो आप भौतिक कर्मों से मुक्त है क्या? इसको समझने से हम भौतिक कामनाओं से मुक्त होंगे तो फिर भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए ये सब सुनने के लिए। उससे यही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहने का समय वो गोपी लीला के सब डिटेल्स ज्यादा नहीं बने क्योंकि उपस्थित थे बहुत अभक्त, तो कुछ सामान्य धारणा दिया था। और हमारा श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तो एक्सपर्ट डॉक्टर जैसे वो पेशेंट का रोग जानते हैं और इसलिए हमको बार बार भगवद गीता कथा सुने। श्रील प्रभुपाद कभी भी गोपी गीत पर पाठ नहीं किए, भगवद गीता पर आरोज किए, गोपी गीत पर कभी नहीं। तो गोपी कथा श्रवण करना वो ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन उससे यही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जो ब्रह्मा नारद और सब मुनि ऋषिगण के लिए बहुत ही दुर्लभ है, और हम जो साधारण नारियों को देखने से विचलित होते हैं और हम सोचते हैं कि वो मेरे लिए है एक गोपी लीला। और एक बार एक सुंदरी नारी देखने से और सब आध्यात्मिक कथा भूल करते हैं और भौतिक कामना बढ़ती है, तो देखो खुद का हृदय देखो। नहीं आप कौन है, मैं खाली आवाज सुनता हूँ। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भी मैं भगवान का चिंतन करता हूँ तो मुझे सिर्फ गजेंद्र ही याद आते हैं। उसके अलावा ब्रजेंद्र, ब्रजेंद्र क्या क्या है इंद्रिया, भगवान की जो लीला गजेंद्र मोक्ष की इंद्रिया क्या बोलते हैं ब्रजेंद्र गजेंद्र। हाँ गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है जो भगवान की वो लीला है सिर्फ वही चिंतन में आती है। मैं और लीला तो वो अच्छा है, वो अच्छा और लीला का चिंतन करना चाहता हूँ तो नहीं आती, वो अच्छा है। हम गजेंद्र और सब जड़ मूर्ख अज्ञानी लोगों का प्रतीक है, तो हम पशु जैसे, तो ये गजेंद्र लीला चिंतन करने से हमें आशा मिलती है कि हमारा मोक्ष भी संभव होगा भगवान कृष्ण की कृपा से। और एक्चुअली जैसे गोपी लीला और सभी लीला तो पहले कौन है भगवान, हमारा क्या संबंध है उनके साथ, इसको समझना चाहिए। लीला भी सुनना है पहले वो तत्व ज्ञान सुनना चाहिए। सब कुछ है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत का आरंभ में और भगवद गीता का तत्व ज्ञान जो है उसका और भी विश्लेषण और वर्णन है। फिर क्रम में बहुत लीला आते फाइल प्रथम लीला जो वर्णित है श्रीमद् भागवत में वो कृष्ण लीला, वो एक्चुअली वो महाभारत की कथा, वो युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र सब। फिर द्वितीय स्कंध में वो सृष्टि लीला की कथा है और उसके पश्चात तृतीय स्कंध में कपिल देव का सांख्य दर्शन है। फिर ऐसे धीरे धीरे चतुर्थ स्कंध में प्राचीन बार हिसाब की कथा, कैसे एक राजा नारी के प्रति आसक्त होने से उनका पतन हुआ और तत्व ज्ञान प्राप्त करके वो पतिता वस्त्र से मुक्त थे। तो ये सब बात है और धीरे धीरे नृसिंह लीला वामन लीला ये सब लीला आते हैं। तृतीय स्कंध में वराह लीला है। भगवान के चरण में तुलसी दल से अच्छा नहीं थे तो उसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ने बहुत तपस्या की थी ऐसा लिखा है। मुझे मालूम नहीं क्या है तुलसीदास का लग में हम वाल्मीकि कृत रामायण को मानते हैं और ऐसे अवधि भाषा में तुलसीदास की धारणा है रामलीला की और बंगाली में कृतिवास नामक एक कवि थे जो बंगाली में रामायण लिखी और तेलुगु में एक और भी है, परंतु मूल रामायण है वाल्मीकि का। हाँ, भारत में ऐसा पूछ रहा था कि भगवान के श्री कृष्ण भगवान के चरण तुलसी दल से अच्छा देखते हैं तो उस तरह अच्छा भगवान कृष्ण का चरण आप क्या बोलते हैं और तुलसीदास का लेख आच्छादन है और या तुलसी पत्र भगवान के चरण में तुलसी पत्र हमेशा रहता है तो भगवान के चरण प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ने बहुत तपस्या की। लक्ष्मी देवी सदैव भगवान के चरण पर है, विष्णु भगवान। कृष्ण लीला में उनका प्रवेश का अधिकार नहीं है। तपस्या से कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं होते। महाराज वो तो भगवान के साक्षात संगी है तो उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं तपस्या करते हैं, उनके लिए कुछ भी जरूर नहीं है। लोक शिक्षा के लिए ये सब लीला होती है। तो आप कितने बार भगवद गीता यथारूप पढ़ लिए? तो और भी पढ़ो, आपके लिए अच्छा हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ठीक है, एक और एक दो प्रश्न है। मेरा प्रश्न है हमारे बहुत सारे अंदर आप लोग उससे के लिए तो आप जवाब दें, अगर कोई आपसे इसी प्रश्न पूछेंगे आप क्या जवाब देंगे? चैत्र दर्पण मार्जनम यही उपाय है। लेकिन हमारी क्या आशा है? वो जैसे एडवर्टिजमेंट है, वो सिर्फ एडवर्टिजमेंट है नहीं, तो सिर्फ बाल्टी में रहते हैं और उसमें कपड़ा डालते हैं और एकदम सफेद हो जाते हैं दो में। वो एडवर्टिजमेंट तो खाली 20 सेकंड का है, सो 2 सेकंड में वो गंदे कपड़ा वो सर्फ में, सर्फ का जाल में डालते हैं, फिर उसको निकालते हैं जाल से और वो सब गंदगी चलेगी और एकदम सफेद है। तो व्यवहारिक जीवन में ऐसे नहीं है, जो खाली सर्फ एडवर्टिजमेंट में ऐसे है। तो हमारी ऐसी कल्पना है कि वो ठीक है, मैं एक बार हरे कृष्ण बोला तो चैत्र दर्पण मार्जित नहीं हुआ क्यों? तो समय लगेगा, इसलिए वो साधना भक्ति है, साधना। आदत है काम करो लोभ इत्यादि, तो आदत हरि नाम के प्रति होनी चाहिए। यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं हिमालय का गुहा में तपस्या करने, तो कुछ नहीं होगा। राधा कुंड में बैठना, प्रभुपाद बोले उनके शिष्यों को कि तुम अगर राधा कुंड जाओगे और वहां बैठ के तुम लोग केवल खाना को कामने का चिंतन करो, हरि नाम ही उपाय है। तो हरि नाम के लिए योग्यता भी होना चाहिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के दो शिष्य थे, वो आए थे शिष्य होने के लिए और आशा थी कि बाबा जी महाराज हमको मंजरी साधन सिखाएंगे और हमको 3 लाख नाम की साधना देंगे। तो बाबा जी महाराज दोनों शिष्य को वो सब्जी बागान में उसमें सब्जी का छाछ में उसी काम में लगे। फिर भक्तिविनोद ठाकुर एक बार धाम नवरी धाम में है और दो शिष्य नालिश की क्या है, और हम आए हैं भक्ति के लिए और हम खाली खेती में ही काम करते। तो भक्तिविनोद ठाकुर दो शिष्यों को बताया कि बाबा जी महाराज बहुत दयालु है, इसलिए आपको धाम की खेती में वो उसी सेवा में लगा, उससे तुम लोग अधिकार में लेंगे हरि नाम करने के लिए, तो काम करो, तुम योग्य नहीं हो हरि नाम के लिए। हरे कृष्ण।